بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے کہ مدنی کاموں کے دوران کبھی کبھی سخت مشکلات درپیش آتی ہیں، گھر والوں کی طرف سے اور معاشرہ کے لوگوں کی طرف سے جب رکاوٹ پیش آتی ہے تو دل ٹوٹنے لگتا ہے، اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا خلاصہ ہے کہ راہ خدا میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں، تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیں گے جو سب سے زیادہ ستائے گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی بہت ستائے گئے راہ خدا میں، تو ان کی جب مصیبتیں یاد کرتے ہیں تو اپنے کو تو کیا مصیبت ہے، کچھ بھی نہیں، ادھر پتھراؤ برس ہوتا تھا، تیر کی بارشیں ہوتی تھی، تلواروں کے چرکے لگائے جاتے تھے اور اپنے پر تو لوگ پھول برساتے ہیں، اگر کوئی بولتا بھی تو زبان سے ہی بولتا ہے، مارتا تو نہیں نہ زخمی کرتا، تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنی رکاوٹیں زیادہ ہوں گی اس کے باوجود ہم کام کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، جو عمل دنیا میں جتنا دشوار ہوگا میزان عمل میں اتنا ہی وزن دار ہوگا، تو اس لیے ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمت مردہ تے مدد خدا، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی